أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان في قلب الرجل أن تحب الله عز وجل. صدق الله فيما قال. طواب ديلمي ابن الجر عن أبي هريرة. إيمان geçen derste anlattı nelerden ibarettir. Allah'a iman, ahirete iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, ölüme iman, ölümden sonraki dirilişe iman, cennete iman, cehenneme iman, hesaba iman, mizane iman ve bütün kadere iman, hayrına ve şerri. Bunlara inandın mı mümin olursun denmişti. Bugün de imanda hususiyetle diyor ki el iman. İmanın bir alt kısmı var, bir de üst kısmı var. Üst kısmına kamil iman diyorlar, olgun iman. İmanın olgun olması, kamil olması fi kalbi racül, insan içinde en yuhibbellahi azze ve cel. Gönülde Allah sevgisi uyandıktan sonra olur. Gönülde Allah sevgisinin uyanmasından sonra imanda kemal başlar. Gönülde Allah sevgisi olmadıkça iman zayıftır. O zafiyetiyle beraber yaptığı taatlarda öyle olur yani. Şimdi bu 5-10 tane daha var bu imanı bize izah eden hadis-i şerifler. Bir tanesini de okuyayım da. El iman uryanun ve zinetül haya ve libasu't takva ve maluhul fikr. Ravah ibn Neccar an Ebi Hüreyre vel Harati an Vehebin Mefuk. Bu hadis-i şerifte de imanı Cenab-ı Peygamber şöyle tarif ediyor. İman haddi zatında çıplak. Anadan doğan bir çıplak yavru gibi çıplaktır. Tabii buna ve zinetül haya, buna bir zinet lazım bu imana. Bu nedir? El haya'ı hayat. Yani hayasız iman çıplak insana benzer. Çıplak insandan nasıl ürkülür, kaçılırsa, hayasız insandan da böyle kaçılır demek yerine geliyor. Bunu başta hayayı zikretti. Haya şu ki, azamu ahlakül enbiya. Bütün enbiyaların en büyük huyları, ahlakları haya ile temizlerdir. لِأَنَّ بِالْحَيَاتِ يَجِدُ حَلَاوَةَ الْا۪يمَانِ. İmanın tadı ancak bu haya ile bulunur diyor. Haya olunca imanda kemal olur. Kemal olunca imanın tadı bulunur. Haya olmayan insanda imanın tadını bulmaya imkan yoktur. Hastanın yemeğin tadını bulamadığı gibi. İnsan imanın tadını bulunca Allah-u Teala'nın rızasını da bulur. İmanın tadıyla Allah-u Teala'nın rızası bulunur. Şimdi bu arkaya doğru gidiyor. Esbabı takva, malı da fıkıhtır. Esbabı imanın takvadır, imanın malı da fıkıhtır. Yani bir insana mal lazım, bir insana efendim esbab da lazım. Esbabı nedir? Takva. Allah'tan korkma, imanın esbabı oluyor. Takvası yoksa esbapsız insana benzetiyor. Esbapsız insan çıplak insan demektir ki. Kışın da üşür, sıcakta da dayanamaz, soğuğa da dayanamaz. Esbap onu korur. Yani iman takvadan ağrı olursa korunmaktan ağrı olan bir insan çıplak insana benzer. Ve maluhu fıkh. Malı da fıkıhtır. Yani insan hayatında İlme ihtiyacı vardır. İlmi olmayan insan hayatında daima müşkülatlar içerisindedir. Binaenaleyh imanın da malı fıkıhtır. Yani akaid-i İslamiyeyi bilmesidir. Akaid-i İslamiyesini bilmeyince imanı malsız, mülksüz bir adama benzer. Şimdi bunun için alt tarafına geçmeyeceğim de bu imandaki sevgiyi ve hayayı belirten büyüklerin sözlerinden şurayı biraz almıştım da onları size okuyacağım. Malum ya, gerek imandaki halavet, lezzet, tat, gerekse Allah-u Teala'yı sevme, onun zikrine bağlıdır. Allah-u Teala'nın zikrini yapamayan insanda muhabbeti ilahi uyanmaz. Muhabbeti ilahiyi uyandıracak şey, bir sebep var tabii. O sebep de zikrullah'tır. Zikrullah dolayısıyla muhabbet uyanır, muhabbet dolayısıyla iman kemal bulur. İmanın kemaliyle insanlar dünyada da saadette, ahirette de saadette olur. Dünyada da cennette, ahirette de cennette olurlar. Onun için o büyüklerin dediklerinden şöyle size bir hulasası okuyayım. Birisi İbni Abidin Hazretleri. Meşhur fakihlerimizden. İkincisi İmam-ı Azam Hazretleri. Üçüncüsü Tahavi Hazretleri. Daha buna benzer bütün ulemaların ittifakıyla İsimleri hep yazılı, okumadım hepsini. Allah lafzı-i celali ismi azam oldu. İsmi azam diye bir laf vardır aramızda ya, meşhur. Ah şu ismi azam bir ele geçirsem diyerekten. İşte o ismi azamın ta kendisi Allah ismi şerifidir. Bunu İbni Abidin, İmam-ı Azam Hazretleri, Tahavi, Allametül Harici, Kesai, Şuabi, İsmail bin İshak, Ebi Hafs vesaire bütün ulema İttifak etmişler ki Allah ismi şerifi ismi azamdır. Allah ismi şerifiyle yapılan zikirden daha üstün ve âlâ makam olmadığını da bildirmişler. Zikrin envai var ya, hu derler, hay derler, hak derler, latif derler. Her tarikın bir zikri var. Fakat bunların hepsinden en âlâsı Allah ismi şerifin olduğunu beyan vermiş. Çünkü Hazreti Allah'ın Celle ve Ala'nın Allah ismini bir de Kur'an-ı Azimüşşan'da dedi, ya eyyühellezine aminu zikrullâhe, Allah'ı zikredin diye emrediyor. Malumunuzdur ki Allah ismi şerifinin içinde Esma-i Hüsna'da yazılı olan 99 ismi şeriflerin manaları mevcuttur. Allah 99 zannedir Esma-i Hüsna. Onların içindeki o 99 kelimenin manası Allah lafzının içerisine dürülmüş ve konulmuştur. Onun için ismi azamdır denilmiş. Lakin diğer esmalarda bu hasiyet yoktur. Mesela Rahman, Rahim, Latif, Gaffar, Settar bunlar da Allah-u Teala'nın isimleridir. Fakat bunları zikrettiğiniz vakitte Allah-u Teala'nın bu has olan ismiyle zikretmiş olmazsınız. Allah ismi şerifi hiç de diğer isimler gibi değildir. Allah denildi mi? Gaffar, Settar, Rahman, Rahim, Kerim, Tevvab, Vehhab, Hak, Mübin, Rauf vesaire. Bütün isimlerin manalarını şamil ve hamildir. Diğer isimlerle zikredilmekten daha evla ve âladır. Allah ismi şerifi ile zikredilmesi sonra bir hattısı daha vardır ki mesela Allah kelimesinin başındaki elifi kaldırsanız Allah ismi şerifinin başındaki elifi kaldırsanız lillah kelimesi kalır. Lillahi ma fis semavati ma fil ard dedikten o da Allah-u Teala'yı bize haber verir. Lamını kaldırsanız lehu ma fis semavati ve ma fil ard deyip yine Allah-u Teala'nın ismi çıkar ortaya. İki lama da elifle iki lama da kaldırsanız he kalır ki kul huvallahu ahad huvallahu lezi la ilahe illahu ayetlerindeki Allah-u Teala'nın ismi o isimle de zikredilmiş. Yani Allah isminin her harfi Allah ismi. Bunun için Allah dediniz mi, bütün Cenab-ı Hakk'ın ne kadar ismi varsa onların hepsiyle birlikte zikretmiş olursunuz. Ve sevabınız da, feyziniz da o kadar çok babul olur. Cenab-ı Hak cümlemizi bu güzel ismini durmadan zikreden kullarından eylesin. Amin. Bi hurmeti seyyidil mürselin. Cüneyt rahmetullahi aleyh buyuruyor ki, bu Allah ismi şerifini zikredenler nefislerinden geçerler, hakka vuslata yol bulurlar. Bu hukuklara riayet kar olmakla kalp gözleri daima hakkı gözler ve bu zikrin nuru anların beşeriyet sıfatlarını yıkar ve mahveder. Laik-i vücihle Allah ismi anıldı mı? Bu tamamıyla has olur. Ebu'l Abbas'ın Mürsi Hazretleri der ki, zikrin Allah, Allah olsun. Çünkü bu ismi şerif esmaların sultanıdır. Ve bu zikirden ilim ve nur hasıldır. Keşf-i keramet ve basiret gözlerinin açılmasına sebep olacağından Allah ismi şerifinin zikrine çok devam edilmesini ve diğer zikirler üzerine tercih edilmesi tavsiye etmişlerdir. Gerek la ilahe illallah ve gerek sair zikirlerin bütün manalarını Allah ismi şerifi mütezammıdır. Akaid, ulum, adat ve hakikatlerinin hepsini şanlıdır. Gaflet etme, fani dünyaya aldanıp da hakkın zikrinden mahrum kalma ey güzel kardeşim. Zikri terk edenlerden sakınmanın lüzumunu hakkında da yine öyle söylemişler. Cenab-ı Vücud ve Tekaddes Hazretleri kulunun bir taraftan zikrini çok yapmasını emrederken, üzkürullah zikren kesiren derken, diğer taraftan da az zikretmenin zararını ve münafıklar alameti olduğunu bildirir. İlla münafıkındır. Vela yüzkürullah illa kalila. Az zikredenler münafık insanların olduğunu bildirir Cenab-ı Hak. Gafillerden olmamayı ve münafıkları zemm ile az zikredenlerin onlar olduğunu beyan eder. Sayfalarını, kitabını yazmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri de hiçbir kavim yoktur ki bulundukları meclisten Allah-u Teala'nın zikrini yapmadan kalkarlarsa oturuyorlar, muhabbet ediyorlar ve dağılıyorlar. Muhakkak o meclisten kıyamet gününde bir merkep cifesinden kalkmış insanlar gibi olarak kalkarlar. Onun için bizim bir duamız vardı. Sübhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente vahdike la şerike. Estağfirüke ve etûbü ileyk. Bu meclislerden kalkınca okunmanın lüzumunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bildirmiştir. Çünkü meclislerde konuşurken bazı boş laflarda konuşmuş oluruz. Bazı günah sözlerde kaçırmış oluruz. Bu bir istiğfar ve tesbih ile onları silmiş olur. Ve o meclis kıyamet gününde onlar için husran olacağını Ebu Davud hakim sahihlerinde zikretmiş. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın şu rivayeti de şayanı dikkattir. Bir kavim bir mecliste oturur da orada zikrullah olmazsa veya Resulullah Efendimiz'e salavat-ı şerife getirilmezse o meclis oturan uzat için oturan uzatlar için ancak noksanlık, husran ve nedamet olur buyurmuş. Hatta ehli cennetin bile tehassürleri, vussaları, nedamet ve pişmanlıklarından biri de dar-ı dünyada iken zikirsiz geçirdikleri saatler ve zamanlar olacağını da ayrıca bildirmiş. Sehl Hazretleri der ki, bu kadar nimetleri veren Allah-u Teala Hazretlerinin zikrini terk etmekten daha kötü ve kabih, fena bir masiyet bilmiyor. En büyük masiyeti demek bu zatın kişisine göre Allah-u Teala'nın zikrinden mahrum olmak. Ve tasavvur da edemem. Dillerde zikrullahın, dillere zikrullahın zor ve ağır gelmesi münafıklık alameti olduğunu bildirerek derhal tevbe et. Ve tedarru niyaz eyle ki Allah-u Teala zikrini sana hafif ve kolay eylesin. Ve sana tevfik ve hidayet eylesin. Bunun için akıl olan kimseye layıktır ki hakkın zikriyle kalbini uyandırmak ve müminler sıfatıyla sıfatlanmak ve Hakk'ın zemettiği münafıklardan ayrılıp methü senâ buyurduğu müminlerden olmaya sahi gayret göstermesi lazımdır. Saadet ve selamet ancak bundadır. Çünkü Hak Subhanehu ve Teala'nın zikriyle zâkir olan kul öyle bir feyz-i ilahiyeye ve lütf-ı ihsana mazhar olur ki onu tarife imkanımız yoktur. Hele bütün âzâ ve zerreler bu zikrullah'tan lezzet almaya başladığı vakitler yok mu ya? Artık o adamın gözüne hiçbir şeyler görünmez. Cenab-ı Hak cümlemizi hakkı candan ve ihlasla zikreden aşikin ve müfliğin zümresine ilhak buyursun. Bu Allah demenin 100 tane faydasını zikretmişler. Fakat okuduğum kitap bunun 45 tanesini almış. Ben de o 45'ten bazılarını alabildim. Birincisi diyor ki, hiçbir kavim yoktur ki Allah-u Teala'yı zikrettikleri vakitte Allah-u Teala'nın melekleri de onu, bu kavmi tavaf etmesinler. Ne iş yahu? Biz Mekke'ye mükerreme gidiyoruz. Bu Beytullah'a tavaf ediyoruz. Biz Allah deyince melekler de bizim etrafımızda tavaf ediyor. Bu Allah-u Teala'nın ne büyük lütfu. Rahmet-i İlahiye kendilerini ihata eder ve üzerlerine sekine nazil olur. Hak Subhanehu Teala o kavmi kendi indindeki meleklerine anar. Bu uzun tabir. Bir ayet-i kerimenin izahıdır o. 2. Her kim ki Kur'an okuması veya zikrullah ile meşgul olması dolayısıyla hacetlerini istemeye vakit bulamasa, Allah-u Teala o kimseye yalvaranların istediklerinden daha efdalini onlara istemeden verir. Bu ayrı fazilet. 2. Üçüncü fazilet. Yevm-i kıyamette toplanan halkın arasından ehl-i kerem'in bilinmesi müradi ilahi olarak kabul olunur. Eshab-ı kiram bu ehl-i kerem kimlerdir ya Resulallah dediler. Onlar camilerde Allah-u Teala'nın zikri için toplananlardır buyurmuş. Şimdi evde Allah demeyle camide Allah demenin arasındaki farka bak şimdi. 4. Resul-i Ekrem bir topluluk cemaat üzerine uğradılar. Toplanmışlar bir cemaat. Bir şeyle meşguller. Efendimiz de onların arasına gelmiş. Ve ne için toplandıklarını sordular. Bu cemaat dediler ki neden, nedir bu topluluğunuz? Cevaben Allah-u Teala'yı zikir ve tahmid için dediler. Onun için toplandıklar. Resul-i Ekrem Efendimiz o zaman buyurdu ki şimdi Cebrail Aleyhisselam geldi. Bana haber verdi ki Allah-u Teala sizlerle meleklerine mübahat etmektedir. Yani makam-ı iftiharda kullarını yad eder, meleklerine öğer. Olduğunu bana bildirdi, ben de onu bildirmek için size geldim. Siz böyle bir insansınız. 5. Bir kavim ki Allah-u Teala'nın zikri için toplanırlarsa muhakkak semadan münadiler nida edip mağfiret olunduğunuz ve seyyiatınız da hasenata tebdil olduğu halde kalkınız derler. Ne kadar bir lütfu ilahidir. Biz oturuyoruz Allah diyoruz. Allah Celle ve Ala da meleklerine emrediyor ki onlara haber verin. Mağfiret oldular. Ve mağfiret olmakla beraber hatalarına da sevaba çevirdim diyor. 6. Selman-ı Fak Hazretleri. Selman-ı Fak İslam Peygamberimizin ashabından. Kendisi Acemistanlı bir zat. Kısacık bir menkavesini anlatayım. Bu güneşe tapan Acemlerin, ateşe tapan Acemlerin bir beyin evladıymış. Bey hususi işte onları o gün öğreten papazlar kimlerse mürebbi tutmuş. Evinden dışarı çıkarmıyor ki çocuğumun ahlakı dışarıda bozulmasın. Evine geliyor hocası. Ona dinini telkin ediyor. 18 yaşını doldurduktan sonra artık işe yarar bir hale gelince korkmaz bu artık diyerekten babası serbest bırakmış. İşlerine de izin vermiş. Bu çocuk o arada başka papazlarla da görüşmeye başlamış. Papazlar onların da fikirlerini alaraktan ateşe tapmanın iyi bir şey olmadığını anlamış. Şimdi öteki papazların kanaatine göre ateşe tapmak hatalı bir şey. Bunları daha makul görmüş, başlamış o papazlara hizmet etmeye. O papazların fikirlerine göre hareket etmeye. Uzun mesele, netice itibariyle bir papaz demiş ki artık papazlığın hükmü bitti. Şimdi ahir zaman peygamberi dünyaya geldi. Hüküm onun hükmüdür. Onu bulursan ona git iman et, onun dinine gir demiş. Tavsiye etmiş o papaz. Bu da uzun müddet Arabistan çöllerini aşaraktan Medine-i Münevvere'ye varmış. Vardı vakitte papaz öğretmiş, şu kılıklıdır o peygamber demiş. O kılıklı efsafı bulunca iman etmiş, iman şerefiyle müşerref olmuş bu zat. Uhud denilen, Hendek denilen muharebe oldu. Hendek denilen muharebede bu Resulullah Efendimiz'e dedi ki düşman külliyeti geliyor. Müdafak zorluğu var. Dedi ya Resulullah biz Acemistan'da böyle şey halde, mustar halde kaldığımızı hendekler kazardık. Düşmanın gelmesine mani olurduk. Onu yapalım demiş. Efendimiz de tasvip etmişler. Hendek bu Ebu Selman-ı Fadi Hazretleri'nin fikri üzerine yapılmıştır. Ve hakikaten düşman hendeyi atlayıp da geçemedi. Ve geri geri dönüp gitti perişan halde. Bu Selman-ı Farisi Hazretleri, Ashab-ı Kiram'dan olmakla beraber, şimdi toplanmışlar Allah-u Teala'nın zikriyle meşguller iken, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bunların yanına da çıka gelmiş. Sormuşlar ki, ne yapıyorsunuz? Demişler ki, Allah-u Teala'ya zikriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ben rahmet-i ilahiyenin üzerinize nazil olduğunu gördüm de, rahmet-i ilahiyenin üzerinize nazil olduğunu gördüm de sizin aranıza girmeyi severek geldim. Bu rahmet-i ilahiyeden ben de müstefid olayım diyerekten bu rahmet-i ilahiyenin bulunduğu yere seve seve geldim. Muhabbet ederek geldim. Ve sonunda şöyle buyurmuşlar. Ümmetimden bir zümre ile bulunmaklığımı nefsimin sabret ve onlarla beraber nefsimin sabretmesini emreden Allah-u Celle ve Ala'ya hamd olsun. Yani hamd o Allah'a mahsustur ki, o Allah-u Celle'ye mahsustur ki bana ümmetimin zakir ve sabirleri arasında olmamı emir buyurdular. Ayet-i kerimede vasbir ala vasbir nefsike alel vasbir nefsike ma'allezine yed'une rabbim bil gadate vel aşi ayet-i kerimesine işaret etmişler. Lütfü ihsan etler. Fakat bu ne kadar şayane dikkat, bu ne kadar şayane dikkat dersek de yine azdır. O büyük Sultan-ı Enbiya, buraya dikkat ediniz. O büyük Sultan-ı Enbiya Efendimizin şu hali, ümmet-i Muhammed'e bir örnek olabilse, o Sultan-ül Enbiya Efendimizin şu hali, ümmet-i Muhammed'e bir örnek olabilse, o peygamber iken bu fukara zümresinin, bu fukara zümresinin arasına girmekle iftihar ediyor. Bizim büyüklerimiz bu fukara zümresinin arasına girmeyi değil de onları boğma hüner bilirler. Burası ne güzel söylemiş. O Sultanül Enbiya Efendimizin şu hali ümmet-i Muhammed'e bir örnek olabilse. Ah! O bilginler ve ah o servet sahipleri insanlar. Neredeyse böyle bilgin ve böyle servet sahibi olmaz olsa diyeceği geliyor insanın. Bir bakımdan da haklı oluyor. Çünkü bunların kibri gururları hem kendilerini hem de bulundukları İslam camiasının mahvu perişan olmalarına sebep oldukları pek aşikar. Bakın, birbirleriyle kaynaşmayan cemiyetlerin, her zaman yıkılmaya mahkum olduğu görüle gelmektedir. Bir bina. Taşlar ayrılmaya başladığı vakitte birbirinden nasıl geçerse insanlar da böyle fırkalaştı mıydı öyle geçerler. Mesela bugünün bütün medeniyet vasıtları denilen tayyare, vapur, otomobil vesairedeki hareketler hep onların teknik kaidelere, riayetleri ve birbirleriyle sımsıkı irtibatlarının neticesi olduğu inkar edilir. Tayyareyi uçuran haddi zatında o pervaneler görünüyorsa da, o pervaneyi çeviren aletlerden, çarklardan birisi bozulsa derhal irtibat kesilir, tayyare yiğit ben kaldırıyorum diye kendine mağrur olup güvenen, övünen pervane hiçbir işe yaramadan soluğu yerde alırlar. Böyle mi bu? İrtibat kesilince hiçbir şey aramıyor. Binaenaleyh Müslümanlar, Efendimiz bağırmış, bağırmış, söylemiş, söylemiş ama bir kulağımızdan giriyor, bir kulağımızdan çıkıyor. El müminun tel bünyan. Hadi bir bina gibi. Hangimiz hangimizin dostuyuz? Hangimiz hangimizin dostuyuz? İnşirah hazırdır. Sıkıntı bilmez insan. Kalp genişliyor. Beş, kalbi ve yüzü nurlandırır. Allah diyen insanların yüzlerinde bir nur vardır. Onun için Hristiyanlara bakınız yüzlerinden bellidir Hristiyanlar. Niçin? Nurları yoktur. Hele biraz ihtiyarladılar mı? Meymenetsiz bir hale gelirler. Sırf bu Allah'ın nurundan mahrum oluşlardır. İhtiyar, Müslümanların ihtiyarları ihtiyarladıkça nurlanırlar. İhtiyarladıkça nurlanırlar. Nurları atar. Bu Allah'ın zikrinin bir ihsanıdır. Altı, kalbi ve bedeni kuvvetlendirir. Zikrullah ile meşgul olan insanların hem kalbi kuvvetli olur hem de bedeni de kuvvetli olur. Yedi, rızkı da celbeder. Allah-u Teala'nın ismini anmak suretiyle rızkın bollanır. Genişler. Cenab-ı Hak esbabını halk eder. Kolaylıkla ve rahatça merzuk olursun. Zikir. Sekiz, zikir sahibine mehabet, halavet, güzellik, parlaklık verir. Dokuz, ruhu İslam olan, yok burası, ruhu dersimize talip eden, ruhu İslam olan Allah-u Celle ve Ala'nın sevgisini hissender. Şimdi Allah-u Teala'yı sevelim ama nasıl sevelim ya? Karşımızda güzel birisi olursa ona bir taaşuk etme sureti bir sevgi hasıl olur. Paralara olan sevgimiz, eşyaya olan sevgimiz, kadınlara olan sevgimiz bir varlığın karşımızda olması ile cezbediyor bizi. Bir sevgi hasıl oluyor. Fakat Allah'ı nasıl sevelim? İşte Allah-u Teala da şu eser var. Bu eserinden kendisini intikal etmek üzere. Kainata bakıyorsun şu kainat yahu nasıl bir levha. Ayından, güneşinden, bütün yıldızlarından tut da bu yeryüzündeki bütün mahlukatından, kendinden, kendinde olan varlıklardan şöyle bir tefekkür edince bunu yaratabilmenin, yaratabilen kuvvetin nasıl bir kuvvet olduğunu tasavvur edebilirsen Allah dediğin vakitte o Allah lafzının senin içerisinde ona karşı bir sevgiyi hasıldır. Çünkü sevdiğin insanlara tabii bir cihetten seviyorsun. Güzelliğinden dolayı, servetinden dolayı, zenginliğinden dolayı yahut kuvveti kudretinden, şecaatinden dolayı seviyorsun. Fakat bunların hepsi Allah'tan önce. O güzelliği veren o Allah, o serveti veren o Allah, o şecaati veren o Allah, hepsi o Allah. Ne kadar güzel şey görüyorsan o güzellikler hep Allah'tan gelmiş duruna. Bir gülü alıyorsun, kokuyorsun. Oh ne güzel. Kim verdi o kokuyu ona? Allah Celle ve Ala gelmiş. Bakıyorsun rengarenk bahçelerde çeşit çeşit çiçekler. Kim yaptı bunları? Allah Celle. İçi başka, dişi başka, üstü başka. Yediğimiz yemekler, kavunlar, karpuzlar, datlar. Hep kimin lütfu? Hep o Allah Celle ve Ala'nın esrarı. Bize lütfetmiş elhamdülillah. Bunları insan düşününce bu kudretin sahibine bayılmamak, onu sevmemek elden gelir mi? Onun için Allah, Allah dedikçe Allah-u Teala da o sevgiyi senin içine atar. Artık gayri ihtiyarı, onu sevmek mecburiyetine kalır. O muhabbet ki saadet ve necattır. Her şeyin bir sebebi var. Her şeyin bir sebebi var. Muhabbeti ilahi sebep de zikrullahın dil ve kalpte devamıdır. Eğer Allah'ı sevmek istiyorsan onun adını dilinden ve gönlünden çıkarmamak. Her kim muhabbeti ilahiyeye nail olmak isterse zikrullah'a devam et. Zikrullah muhakkak ki muhabbetullah'ın kapısı ve en büyük alamettir. İnsanlar çok çeşit işlerle meşgul olurlar. Bu da hayır, bu da hayır, bu da hayır. Hepsi hayır tabii. Ben bununla yapayım bunu. Ama Allah zikrinden daha hayırlı hiçbir şey yok. Sen Allah zikrini bırak, taşlarla, topraklarla meşgul oldun. Bu da hayır de. Kendin yanıyorsun yahu, Allah'tan ayrılmışsın. Onun gafleti sana yeter artık. Şimdi bakın arkasının için gelecek boyutta. Zikir, murakabeyi, tevekkürü, düşünmeyi getirir. Ta ki ihsan kapısından içeri sokar. Malum ya, ihsan en yüksek makam. Sanki Allah-u Celle ve Alâ'yı görür gibi ibadet etmek kolay bir şey değil. Zikrullah'dan gafil kimselere ihsan makamına yükselmelerine imkan da yok, yol da yok. Zikrullah tevbeyi irad eder. Bu da Allah-u Celle ve Alâ'ya rücu'u kalbine tesir eder. Sığınacağı, ilticagahı ve kalbinin kıblesi Allah olur. Kalbinin kıblesi Allah olur. Yüzümüzü bu tarafa çeviriyoruz kıblemizdir diyerekten. Gönlümüzü çevirebiliyoruz mu arkadaş? Gönlümüz her türlü masuale dolu. Bir namaz acaba üç mü kıldık, dört mü kıldık, okuduk mu, okumadık mı? Haberimiz bile olmadan Esselamu Aleyküm deyip namazdan çıkıyoruz. Böyle namaz. Niçin? Kıblemiz yok. Yüzümüz dönmüş, gönlümüz dönmemiş. Asıl hüner gönlü Allah'a çevirmektir. Gönlü Allah'a çevirmek de Allah demek olur. 13. Zakir. Zikir, zakirde Allah-u Azimüşşan'a karşı, zikir, zakirde Allah-u Azimüşşan'a karşı heybet, azamet, iclal ve tazimi artır. Zikrullah kalbini ve bütün vücudunu istilası sebebiyle ede ede vücut her tarafı zakir olur. Zakir olduktan sonra artık bundan kötülük beklemek imkanı yoktur. Günah beklemek imkanı yoktur. O artık cemiyete en faydalı bir insandır. En faydalı bir insan. Zakir zikri kadar, şuna bak dikkat et. Zakir zikri kadar Allah-u Teala'ya gurbiyet hasıldır. Zikri ne kadarsa Allah-u Teala'ya o kadar yakın. Zikri ne kadar azsa Allah-u Teala'dan o kadar uzak. Bunların hep ayrı ayrı ayetlerle, hadislerle şeyler var da, bunlar tabi uzun olur da, ben size hulas yapıyorum. Zikir, Allah-u Teala'nın kendisini zikrine sebep olur. Sen Allah diyorsun. Allah-u Teala'nın da seni anmasına vesile oluyorsun. Feskürûni eskürküm diyor. An ki anayım. Beni hatırla ki ben seni hatırlayayım. Beni an ki ben seni anayım. Onun için sen ne kadar Allah'a çok zikredebilirsen, Allah-u Teala da seni o kadar çok anar. Senin bütün ihtiyaçlarına kafi ve vafi gelir. Zikrullah'ta başka hiçbir fayda olmasa, bu Hak Subhanehu ve Teala'nın kulunu zikretmesi nimeti, şerefi, kafi ve vafi. Hiç yok. Allah ölüyor. O da bu. Kalbin hayatını mucib olur. Kalp var ama kalbin de bir hayatı var. Şimdi bu vücudun hayatı gibi kalbin de hayatı var. Zikir kalp için çok lazımdır. Ve kalp zikre de muhtaçtır. Balık suya muhtaç olduğu gibi. Balık suya muhtaç, nasıl suya muhtaç ise insanın kalbi de Allah demeye muhtaçtır. Burası çok mühim şeyler. Balık sudan ayrıldığı vakit hali ne olursa insan da zikrullah'tan kesilince hali öyle olur. O ıslaklara bakalım. On yedi. Zikrullah kalbe cila verir. Paslarını giderir. Kalbin pası gaflet ve havasına uymaktır. Canı ne isterse öyle yapıyor. O kalbe pas getiriyor. Cilası da tevbe-i istiğfar ile zikrullah'tır. 18. Zikrullah hata ve günahları giderir. Çünkü innel hasenat yüzhibne seyyat. Allah demekten daha sağlıklı bir şey yok. O sevaplar hataları da gideriyor ve hataları da hasenata çeviriyor. 19. Kul ile Halik beynindeki vahşeti, korkuyu giderir. Hak Subhanehu ve Teala Hazretleri ile ünsiyet peydadır. İnsan şimdi dostuyla muhabbet etmeye başladı mıydı? Birisinin dost edildi. Onunla muhabbet ediyor. Bu dosttan önce korkuyor idi. Fakat muhabbet ede ede Bakıyorsun bu dostla arada ünsiyet peyda alıyor, korku kalkıyor. Ve artık birbirleriyle sevgi hasıl oluyor. Binaenaleyh Allah, dedikçe Allah Gaffar, Allah Settar, Allah Vehhab, Allah Rahim, Allah Rahman. Evet azabı var. Var ama kendisine sığınanlara değil. Allah, Allah'ı tanımayanlara Allah'ın azabı. Allah'ı tanıyanlara Allah Rahim, Şefik, Vehhab, Gaffar, Settar, çeşitli. Onun için Allah dedikçe bu vahşet ortadan kalkıyor, Allah'a karşı ünsiyet peyda alıyor. 20. Kul hakkı yani Allah Celle'yi genişlik ve rahatlık zamanlarında zikreder de, sonra ona bir darlık veya sıkıntı gelir de, hakka yalvarmaya başladığı zaman melekler de ona yardımcı olurlar. Dünyada bir karar da Allah'tır. Değil mi? Herkes için çeşitli devreler geçer. Bazen fakirlik, bazen zaruret, hastalık, iptila, çeşitli haller gelir. Fakat sen vaktinde Allah diyorsan, sonra o sıkıntıya düştüğün vakitte, Allah dediğin vakitte melekler de derler ki, ya Rab bu kulun senin çok, seni zikreden kulundu. Şimdi edemiyor artık, bak hasta oldu, iptilalara düştü, fakir oldu. Bunun duasını sen kabul et diye, melekler senin için yardımcı olur diyor. Hazreti Kadir. 21. Zikir, kulu azab-ı ilahiyeden kurtaran yegane bir ibadettir. Azap. Var ya cehennem inanacağız. İnandığımız cehennem. O cehennemden insanı kurtaran Allah zikrine devamdır. Hadislerle sabittir. 23. Zikir, dilin gıybet, nemime, yalandan, fuhuş ve boş faidesiz sözlerden korunmasına sebep olur. Çünkü Allah diyorsun, meşgulsün, boş laf söylemeye vakit bulamıyoruz. Demesen tabii dedikoduya başlayacaksın, muhabbete konulacaksın, gıybet de girecek, fuhuş da girecek, zem de girecek, her şey olacak, bir sürü günahlardan çekilip gideceksin. Onun için dilini sen Allah-u Teala'nın zikrinden katıyan ayırma. 22. Zikir, sekine, vakar ve rahmet-i ilahiyenin kendisini gaş edip gaş eder. Meleklerin kendilerini ziyaret ve tavaf etmelerine de sebep olur. 23. Zikirden mahrum olan insanlar ise elbette bu gibi günahlara düşerler. Bunlardan selamet ancak zikrullah ile kabildir. Her kim lisanını ve gönlünü zikrullah'a alıştırırsa kendini her türlü felaketlerden korumuş olur. Zikir meclisleri meleklerin de bulunduğu meclislerdir. Zikir meclisleri meleklerin de bulunduğu meclislerdir. Gaflet ve boş faidesiz sözlerin bulunduğu meclisler de şeytanların bulunduğu meclislerdir. Sen hangisini seçersen dünyada ahirette sen de onlarla olursun. Zakir zikriyle seyit olur ve onlarla oturanlar da seyit olurlar. Bu her yerde mübarek olan bir şeydir. Gafil ve lav ile meşgul kimseler de, meclisleri de, bu meclislerde oturanlar da şıkı olurlar. Zakirler yevm-i kıyamette hasret ve nedametten emin olurlar. Zira hangi mecliste ki orada zikrullah yoktur, o meclislerde bulunanlar kıyamet günde noksanlık, zarar ve husran üzeridir. Onun için aman kardeşim, zikrullah olmayan günah yerlere sakın gitme. Oralarda katıya oturma. Ve bunu çocuklarına da öğret. 27. Zikrederken hele ağlar ve bazı tenha ve hali bir yerde olarak ağlarsa kıyamet gününde arşın gölgesinde olur. Zikr ile iştigal edene istemeden isteyenlerden daha alası ve aftalı verilir. Zikir ibadetlerin en kolayıdır ve en büyüğü ve aftalıdır. Dilin, gönlün hareketi kadar vücudun ve ağzaların hareketi olsa elbette insan çok yorulur ve dayanamaz. Şimdi teravih namazı kılıyoruz 20 rekat. Ya 100 rekat olaydı? Ama 100 defa Allah demek kolay. Ama 100 rekat namaz kılmak kolay değil. Oruç da mesela gündüzün olduğu gibi gecelerde olaydı yine çok zor olurdu. Zakir kullara verilen ata ve ihsanlar başka amellerle elde etmek mümkün değildir. Her kim günde 100 kere La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mülkü ve lehul hamdü ve huve ala küllü şeyin kadir derse 10 köle azat etmiş ve 100 hasene yazılır, 100 de seyyiyesi mahvolur. O gün akşama kadar da bu bak, o gün akşama kadar da şeytanın şerrinden muhafız olur. O gün akşama kadar şeytan musallat olamaz o adama. Bundan daha aptal bir amelle kimse gelmez. Ancak 100'den fazla bu tesbihi ve tevhidleri yapanlar müstesna. Ve yine her kim her gün 100 kere Sübhanallah ve bihamdi derse bu bir nimettir ki kıymeti biçilmez. Bir lütfu ihsan ile. Aman kardeşim, dilini, gönlünü Allah'tan ayırma. Bu dünya kimseye kalmamış. Kanaat, sabır, istikamet, zikrullah ile iştigal eyle. Bunlar paha biçilmez nimetlerdir. Onun için bu zikrullah'tan ayrılma. Her kim ne derse desin. Sen sakın Allah Celle ve Aleyhi unutanlardan olma ki yarın kıyamet gününde de sen de unutanlardan olma. Hatta şu kadardır ki Allah-u Teala'yı unutup zevk-ı sefalarına, havai heveslerine düşenler hiç şüphe olmasın ki kendi nefislerini ve sıhhatlarını bile koruyamadıkları ve unuttukları hatta dünya işlerinde bile muvaffakiyet kazanamadıkları görüle gelmektedir. Bunu okuyayım müsaade edin de. İşte zamanımızın münevverleri diye geçinen zavallılar. Kendi işlerinde de, memleket işlerinde de, ellerinde bu kadar imkanlar olduğu halde halimize dost Allah düşmanlar da güler. Sayının 35 milyon olması ne mana ifade eder? Daha dün şuraya konan Yahudi'den utanmamak gari de değil. Onu Amerika besliyor ve destekliyor desen, biz de 600 Müslümanız diye niye güveniyorsun? Niye övünüyorsun? Hünerimiz Müslümanları birbirinden ayırmak, hatta birbirlerine düşürmek, sonra da onların sırtından geçirmek mi? Bu ne Müslümanlığa ne de insanlığa yakışır. Bir taraftan Müslümanız deriz, iftihar ederken, diğer taraftan da Müslümanlığa aykırı bütün işleri yapmaktan çekinmeyiz. Ey Müslüman kardeş, uyan. Uyan, hürriyetine sahip olabilmek için elinden geleni yap. Yoksa sonra boşuna vura vura ekmeğini elinden alacaklar. Korkma, şu Rusya'daki 40 milyon Türk'ü düşün. Ve çok hor, hakir olacaktın, buna da şüphe etme. Çünkü çalışmayanın hakkı kötektir demişler. Senin dinine yapılan bu hakaretlere göz yumduğunun cezasını muhakkak çekecek. 3 kuruşun gidince kıyamet koparıyorsun da. Niçin dilsizler gibi susuyorsun? Şu geçen günleri bir gözünden geçirse. 23. Muhakkak zikrullah insanı her halde Allah'a doğru seyrettirir. İster sokakta, ister yatakta. Dilinde Allah, gönlünde Allah, hareketleri hep rıza Allah. Dünyadaki yeri cennet gibi, ahiretteki yeri de ta cennetin kendisi. Hikaye olunur. Bir adama misafir olmuş. Abid gecesini ibadetten geçirmiş. Ev sahibi de uyumuş. Sabahleyin abid demiş ki, kafile gitti. Sen hala uykuda yatıyorsun. Ev sahibinin cevabı. Kafileyi şöyle cevap. Misafir ola da o adam için abi. Misafir ola da sonra kafile ile hareket eden bu bir şey değil. Hüner olur ki sabaha kadar yata, sabahleyin de kafileyi yolda bırakıp geçe. Buna es-seyru fillah ve es-seyru ilallah derler ki gönüllerin Allah Celle ve Ala'ya tam bağlanışının alametidir ve selam. Cenab-ı Hak

Hasaten biz aciz kullarını da lütf ve ihsan eyle. Allahümme ec'alna minettevvabin. Ec'alna minel mutetahhirin. Ec'alna min ibadetissalihin. Ec'alna minellezine la havfun aleyhim ve la hum yahzinun. Allahümme ehdina min indik. وافض علينا من فضلك فاسبي علينا من رحمتك فانزل علينا من بركاتك اللهم انا نسالك تمام النعمه ودوام العافيه وحسن الخاتمه بحرمه الفاتحه